Book 2 12 12 المشروبات بيه أنا أشرب شاي أون بي تشاي أون بي تشاي أنا أشرب قهوة. Un pi caffè. Un pi caffè. أنا أشرب مياه معدنية. Un pi ui mineral. Un pi ui mineral. أتشرب شاي مع ليمون؟ Ai pi chai me limon? A e pi chain me limon? أتشرب قهوة مع سكر؟ A e pi kafen me sheqer? A e pi kafen me sheqer? أتشرب ماء مع ثلج؟ A e pi uin me akull? A e pi uin me akull? هنا توجد حفلة. Këtu bëhet një fest. Këtu bëhet një fest. An-nasu yashrabuna shampanja. Njerëzit pinë shampanjë. Njerëzit pinë shampanjë. An-nasu yashrabuna khamr wa bira. Njerëzit pinë verë dhe birë. Njerëzit pinë verë dhe birë. أتشرب الخمر؟ أبي الكول؟ أبي الكول؟ أتشرب ويسكي؟ أبي ويسكي؟ أبي ويسكي؟ أتشرب كولا مع روم؟ أبي كولا مروم؟ أبي كولا مروم؟ لا أحب الشامبانيا. Shampanja nuk më pëlqen. Shampanja nuk më pëlqen. La uhibbu al-khamr. Vera nuk më pëlqen. Vera nuk më pëlqen. La uhibbu al-bira. Bira nuk më pëlqen. Bira nuk më pëlqen. Ar-radi' yuhibbu al-laban. Bebi do qumësht. Bebi do qumësht. At-tiflu yuhibbu al-kakao wa 'asira tufah. Fëmia do kakao dhe lëng molle. Fëmia do kakao dhe lëng molle. Al-mar'a tuhibbu 'asira al-burtuqal wa 'asir al-grapefruit. Gruaja do lëng portokalli dhe lëng qitroje. Gruaja do lëng portokalli dhe lëng qitroje.